Boekraad met het NOS Journaal. Het Noordzeekanaalgebied dreigt een aantrekkelijke smokkelroute te worden voor criminelen. Het gebied van IJmuiden tot aan de Amsterdamse haven wordt volgens onderzoekers interessanter vanwege strengere controles in Rotterdam. Ook leggen er door een nieuwe sluis binnenkort veel grotere zeeschepen aan. Volgens de onderzoekers moeten lokale autoriteiten beter samenwerken tegen de smokkel. Nederland stuurt waarschijnlijk al volgende week de eerste tienduizenden AstraZeneca-vaccins naar Suriname. Dat stond eerst nog gepland voor de tweede helft van de maand. In totaal moeten er tot 750.000 vaccins van AstraZeneca worden gedoneerd aan het land dat zwaar is getroffen door de coronapandemie. Vanmorgen vertrok al een vrachtvliegtuig met medische spullen en zuurstof naar Paramaribo. En vrijdag vertrekt er een team van zo'n 20 medici. Meer dan de helft van de Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen corona in het bloed. Een maand geleden was dat nog bijna een derde. De stijging komt doordat steeds meer mensen zijn gevaccineerd, meldt bloedbank Sanquin. De grootste stijging is te zien bij groepen die als eerste werden geprikt. Zo werden bij 90% van de donoren van ouder dan 70 jaar antistoffen gevonden. In de Amerikaanse stad Tulsa is de massamoord herdacht waarbij witte bendes 100 jaar geleden een van de rijkste zwarte buurten in de VS verwoestten. Zo'n 300 zwarte mannen, vrouwen en kinderen werden vermoord en bijna 10.000 mensen bleven dakloos of hulpbehoevend achter. Voor het eerst was ook de zittende president bij de herdenking. President Biden zei dat hij wil dat alle Amerikanen het hele verhaal kennen. De massamoord werd volgens Biden lang genegeerd in de geschiedenisboeken. Het weer. Het is helder en vannacht koelt het af naar een graad of 11. Morgen wordt het 23 tot lokaal 28 graden. Met veel ruimte voor zon, maar later ook wat stapelwolken. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Hallo, je luistert nu naar de podcast Profeet, podcast Pastor, oftewel Pimper van het Geloof, om met Vincent Bijlo te spreken. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, ik ben vannacht uw mispodcast en dat was het stemgeluid van mijn gast David Bogert. Ja, dat zijn inderdaad allemaal namen die ofwel ik jou heb gegeven. Ja, eigenlijk, jij bent een beetje de kwade genius achter die meeste namen. Een beetje. Die laatste kwam inderdaad van Vincent Bijlo. Die kwam van Vincent, ja. Dat heeft hij in Vink gezegd. Klopt. Een programma waar we podcasts bespreken. En ik heb net op Instagram gezegd, ja, podcast Profeet en podcast Pastoor. Wat vind je nou zelf het beste passen? Ja, ik vind die Pimper van het Geloof klinkt het stoerst eigenlijk. Ja. Eens. Maar ik vind die podcast Profeet vind ik ook wel mooi. Podcast Pastor dekt misschien iets minder de lading. Want een pastor associeer ik meer met iemand die dan hele meer gevoelige, empathische gesprekken gaat hebben. En dat doe je in onze podcast misschien denk ik net iets minder. Mm-hmm. Dus ik vind podcast Profeet, daar ga ik wel. Okay. Maar ik vind het sowieso leuk dat je zo meedenkt gewoon. Met alle namen die ik mezelf nog kan geven. Ik hou van taal. En als ik er iets mee kan bedenken, dan doe ik dat. En jij maakt de ongelofelijke podcast. Yes. En dit is de Bijbel. Ja. En dat gaat allebei over het geloof. Dus vandaar dat ik een beetje in die hoek zat te denken. Ja, zeker, dekt de lading wel. Ja. En je werkt voor de EO ook. En je bent, soms doe je de samenstelling van Dit is de dag op Radio 1. Ja. Precies, dus we zijn ook nog collega's. Zeker. En hoe vind je dat het erbij ligt 's nachts hier? Ja, rustig. Het is wel echt. Het is sowieso verademing dat je door kan rijden op de weg. En Hilversum kan normaal natuurlijk echt gewoon één grote fileopstopping zijn. Mm. Maar ja, het heeft ook wel iets gezelligs of zo. De hele grote Radio 1-studio waar eigenlijk bijna niemand meer is. Dus je hebt echt het gevoel dat wij de enigen zijn die hier nog wat aan het doen zijn. Ja, en dan luisteren misschien ook nog wat mensen mee. Dat is ook niet verkeerd. Dat is ook een beetje zo, ja. Onchristelijk tijdstip is het wel. Ja, daar ben ik wel gewend. Ik doe ook wel eens, dit is de zondag, tussen 6 en 7 op zondagochtend. Ja. En dan moet je je wekker zetten om 4 uur. Oh, dat vind ik ook nog heftiger. Dan doe ik liever dit. Want dan kan je gewoon in één keer doorgaan. Moet je gewoon even iets langer opblijven. En dan kan je gewoon doorhalen. Dus dat is wel beter eigenlijk. Ja. Nou, fijn dat je er bent in ieder geval. In Miss Podcast maken we een audiodocument van jouw leven. Je hebt me alle belangrijke geluiden gegeven. Ik heb er een paar op een rijtje gezet. Ik ben heel benieuwd. En ik heb jou een podcast teruggegeven. een geluid teruggegeven in de vorm van een podcast. En die podcast is geworden Soy en Stefano, de podcast. Ja. Best wel een nieuwe podcast. Oh, ja. Ja. Wat is dit voor ja? Nee, het was gewoon een ja, dat klopt. Ja, hele neutrale ja was dit. Ja, nee, ik had gehoord dat je het moeilijk vindt om naar iets te luisteren waar je niets van leert. Ja, dus nou, dat hebben jullie wel iets gevonden, ja. Oké. We gaan het er straks uitgebreider over hebben. Maar kan je alvast in één woord zeggen wat je ervan vond? In één woord. Format. Waarom dit format? Dat is eigenlijk wat ik vooral denk. Oké, leuk. Nou, ik kijk ernaar uit om het er met je over te hebben. Ben je zelf een podcastluisteraar, naast dat je ze natuurlijk dus maakt? Ja, ontzettend. Waar hou je van? Laat de spuigaten uit gewoon. Wat dan? Nou ja, vroeger luisterde ik heel veel muziek. En dat is echt een grote passie. Is het nog steeds wel een beetje. Maar als ik muziek opzet, dan denk ik, ja, maar ik moet ook nog die podcast luisteren eigenlijk. En bij die podcast loop ik ook achter. Dus ga ik podcast luisteren. En dan vaak ook nog op dubbele snelheid, om maar meer podcasts toe te kunnen komen. Wat echt eigenlijk heel, heel raar is. Yeah. En ik betrapte mezelf de laatst op dat ik op de 3-dubbele snelheid zat. Dus je kan dan selecteren 1,5 snelheid of 2 keer. En ik kan ook, ik zit in een app waarbij je ook 3 keer kan selecteren. Dat is toch niet. Sorry, maar dat is toch niet te doen. Wacht, ik heb even een fragmentje. Dan kun je horen hoe dat klinkt. Dit is Scheppingsdrift, de podcast op het snijvlak van Bijbel en kunst. Ik ben Albert Aanbroek en elke aflevering duik ik samen met experts in 1 bijbelverhaal. Aan de hand van beeldende kunst, film, literatuur en muziek. Om de kunst beter te begrijpen en op zoek naar een nieuw perspectief op een eeuwenoud verhaal. Your own personal Jesus. Ja, mijn muziek is een beetje raar. De muziek is niet meer te doen. Dat is niet meer te doen, maar dus ik versta precies wat ze zeggen. Ja, ik moet zeggen, ik dacht, dit hoor ik niet. Want ik doe het soms op 1,5. En dat vind ik soms wel moeilijk. Maar ik wil heel veel nog dit horen. Want... En dat rond het verhaal? Nee, nog niet dit, maar gewoon als ze echt in gesprek gaan. Ja. Want... Dat komt naar deze tune volgens mij. Ja. Het is een leuke podcast trouwens, Scheppingsdrift. Ja, ik heb hem geluisterd. Dat is heel goed. Elke aflevering spreek ik 2 kunstexperts rondom een bijbelverhaal. En vandaag zitten bij mij aan tafel Lieke Winia, conservator van Museum Kaperijnen Convent in Utrecht, expert op het gebied van beeldende kunst. En Rick Gier, filmschrijver. Jij gaat nu vragen, wat hebben ze precies gezegd allemaal? Jij zei bij 1,5, dat vind ik al heftig. Ja. Bij mij begon het bij 1,5. En dat vond ik aan het begin heftig. En toen dacht ik, twee. En dan ik heb nu zelfs af en toe dat ik echt dubbel check op mijn app. Staat hij nou op dubbele snelheid? Want dit is heel makkelijk te volgen. Ja. En staat hij niet stiekem gewoon op 1? En dan staat hij toch op 2. Maar ik heb ook wel het gevoel dat aan de ene kant ben ik dankbaar voor wat ik kan weer meekrijgen. Maar dat het me ook op een of andere manier verpest. Dat ik het nog niet helemaal besef op wat voor manier men dat verpest. Nou ja, omdat je oren er een soort van naar gaan staan. Ik kan me ook voorstellen dat je dan een gesprek met mij nu, een live gesprek, of met wie dan ook in het echte leven, gewoon heel langzaam vindt. Nee, dat heb ik nog niet gehad, gelukkig. Nee, of gewoon radio, als je de samenstelling doet van Dit is de Dag. Oh, maar dan ben je juist blij als je alles een beetje goed kan volgen. Want dan moet je vaak ook nog mensen aan de lijn hangen. Weet je, ben je ook een soort regisseur. Dus als je dan het gesprek goed kan volgen, is dat wel een pre. Ja. Maar ik hoor wel eens van de hele vloggeneratie, weet je, echt de jonge tieners en zo, die vlogs hebben gekeken de afgelopen jaren en nu nog steeds doen. Heel veel van die vlogs, ja, van Enzo Knol en zo, dat gaat niet echt over heel veel, weet je wel. Dus dan denken ze ook, ik kan er prima op 1,5 snelheid luisteren en op dubbele snelheid. En dan als we vervolgens in de klas zitten en ze hebben een meester of leraar die hem moet gaan vertellen over aardrijkskunde of whatever, denken zij, saai. Nou dachten wij dat misschien ook wel vroeger. Maar zijn nog meer. Dus ik denk wel voor jongere generaties is het misschien wel, beseffen we nog niet helemaal wat dit kan doen. Want op YouTube kan je natuurlijk ook dubbele snelheid en zo aanklikken. Ja. En heel veel jongeren doen dat dus met vlogs. Vroeger waren we bang voor wapens en geweld in videogames en weet ik wat. Ja. Nu is het de 1,5 snelheid. Ja, echt, of de dubbele snelheid. Precies. Maar loopt de spuigaten uit wat betreft het podcast kijken, luisteren bij jou. Ja. Maar wat is het dan voor jou? Is het iets wat je doet in je vrije tijd, wat je leuk vindt? Of is het iets wat je vindt dat je moet doen? Oh, dat vind ik wel echt een goede vraag. Ik vind het wel leuk, maar ik denk dat het soms ook wat doorslaat in... Ik moet gewoon deze podcast even luisteren, ook al vind ik hem een beetje taai. Ik luister heel veel politieke podcasts en podcasts over geopolitiek en dat soort dingen. En heb ik eigenlijk een lijstje die dan wekelijks verschijnen. Vaak allemaal op vrijdag, hè? Dat is ook de ellende. Komen allemaal op vrijdag en zaterdag. En dan denk ik toch van ja, ik zou misschien liever wel gewoon even iets anders luisteren. Maar ik moet hem gaan even afluisteren. Misschien is het nu nog saai, maar misschien komt het over, wordt het over een paar minuten tof. Ja. En dan zit het wel in een soort lijn tussen. Het is een soort bijna calvinistische verplichting die je jezelf oplegt. Je moet het weten. Je moet het weten, ja. Maar het voordeel is wel, ik vind het ook gewoon heel leuk om te leren. Ik ben heel leergierig. En dan is er geen beter podcast of geen beter platform dan podcast, vind ik. Ja, het is een hartstikke mooi platform inderdaad. Calvin. Ja. Is dat de eerste keer dat we hem horen? Dan horen we hem straks nog een keer, denk ik? Calvinistisch. Heel veel religieuze termen komen er doorheen. Ja. Ik kijk ernaar uit. Oké, voordat we echt gaan beginnen, mag je één tip geven. Wat is je favoriete podcast van het moment? Mijn favoriete podcast van het moment. Wat ik een hele leuke podcast vind, die gaat over geopolitiek, is Boekenstein en de Wijk. Is wel van de concurrenten van BNR. Maar het leuke daarvan vind ik, dat is de kracht van podcasts, is dat het ook vaak, zit heel veel humor in. Ze kennen elkaar goed, dus nemen elkaar continu in de maling. En dat is voor mij ook wel de kracht van een podcast. Dat je hele serieuze onderwerpen kan bespreken, maar wel met het hele kroeggevoel wat daarbij hoort. En daar is dat wel een goed voorbeeld van. Oké, nou, ga ik een keer naar luisteren. Ik ken hem nog niet. David, dit is jouw audioportret. Het is het meest gelezen, het meest beleden, het meest geprezen, maar ook meest gevreesde boek. Want ze zien wat het met vele levens doet. Het keert alles om, ze willen weten hoe. Boekenkasten vol, analyses en commentaar. Tast je in het duister of is het zonneklaar? Is het, ja, David Bogert is journalist bij de EO en presentator van de succesvolle Ongeloof. Kanten van de Bijbel. Deze week met theoloog en predikant Arnold Huygen. Arnold, daar zitten we dan als twee moderne mensen uit de 21ste eeuw met tussen ons in, ja, zo'n eeuwenoud boek op tafel, de Bijbel. Hey, goed dat je luistert. Welkom bij aflevering 53 van de Ongelooflijke Podcast. Wat maakt een verzetsheld? Dat is de vraag die historicus Rutger Bregman stelt in zijn gelijknamige nieuwe boek. Vuilniszakken buiten zetten is tijd om ook even een podcast te luisteren. Hij gaat met zijn mobiel naar bed. Waarom zou je slapen als er zoveel zinnigs is te doen? Een nachtzoen van David Bogert. Zwarte kous, leven is een feest. En ik een feestbeest, dat grapperhuis, de comeback in. Maar de masker zat er net niet in. Niet van deze wereld, superworm. Noem me Dave, de Jaap van Dissel van de rap scene. Mijn raps zijn positief, maar mijn test niet. Ik rap ziek, belt OMT. De track gaat zo viraal, ze zeggen OMG, yeah. Wij zijn hier om die rust te brengen. Zo gezapig dat lange Franse brutten stemmen. David. Oh man, jullie hebben echt alles gevonden ook. Vertel eens, wat gaat er allemaal door je heen? Ja, wat niet eigenlijk. Nee, ja, gewoon allemaal dingen waarvan je denkt, nou, dat gaan ze niet vinden. En dan, ja. Jawel. Ik zag je wegduiken in je hand. Ik heb ook in een voorgesprek heb ik niks gezegd over dat laatste wat je hoorde, die rap of zo. Ja, want wat is het laatste wat we horen? Ja, dat is met een paar vrienden van mij. We noemen onze rappers van nu. Ja, we konden geen betere naam bedenken. Doen we al sinds 2010. Bij elke Oud en Nieuw maken we een liedje. Wauw. Dus dat is nu al 11 jaar, 12 jaar. Ja. En dat is in 2010 ooit spontaan begonnen. Want we vierden Oud en Nieuw met elkaar. En toen we doen ook allemaal wat dingen met muziek. Dus dachten we, nou, laten we een liedje maken. En dat hebben we sindsdien elk jaar gedaan. En dat is wel altijd een soort hoogtepunt in mijn jaar om dat te doen. Gewoon omdat het zo leuk is. Ja, deze komt uit 2021? Ja, dat is de laatste. Ja. En dan schrijf je hem over het afgelopen jaar. Over het afgelopen jaar, maar ja, soms ook gewoon over niks eigenlijk. Ja. Het is ook het slechtste concept, denk ik, dat iemand ooit heeft bedacht. Want je hebt natuurlijk kersthits, je hebt zomerhits. En die kan je gewoon elk jaar weer gebruiken. En die kan je vaak ook een langere periode, een hele zomer lang. Of kerst is ook, wordt al 3 weken of 3 maanden al naartoe geleefd. En Oud en Nieuw nummers zijn maar 2 dagen relevant. Namelijk op Oudjaarsdag en op Nieuwjaarsdag. En ze zijn ook maar 1 jaar relevant, want ze gaan over 1 jaar. Dus ik denk, wij vroegen ons na 10 jaar af, waarom doet niemand anders dit ook? En ik denk dat dat de reden is. Nee, ik snap wat je zegt, maar tegelijkertijd, het is ook een tijdsdocument van een heel jaar. En in die zin is het best wel uniek. En nou, kun je het op een gegeven moment ook gaan zien als een soort samenvatting van de soort geschiedenislied. Wat gebeurde er in 2020? Oh, ik zet even. Ja, maar dan wel heel erg particulier en dan heel veel inside jokes. Ja. Dus ik denk niet dat heel veel mensen er wijzer van worden. Maar het belangrijkste is, we hebben er vooral gewoon heel veel lol mee. Het is zo leuk. We gaan er vaak een weekendje weg, een paar dagen weg. En dan gaan we zo'n clip maken. En het is gewoon heel leuk. Klinkt ook best professioneel. Nou goed, ik vond het ook leuk. Ik wist ook niet dat je dit in je had. Maar dat heeft Luc goed gevonden, inderdaad. Ja, voor Luc. Ja, ja. En we hoorden aan het begin een stukje uit Dit is de Bijbel. Spoken word bij jou. Ja, klopt. Ja. Dat is eigenlijk toch een beetje dat rapverleden dat dan af en toe weer een beetje oprisping heeft. Komen we zo op. Oké. Okay. Waarschijnlijk, denk ik. Geen idee, wie weet. Maar dit is de Bijbel, is een podcast die is in 2021 ook gestart, hè? Ja, klopt. Ja, en dit was ter promotie. Dat was twee maanden geleden. Ja, was promotie daarvan. Ja. En we hoorden je bij Dit is de Zondag van de EO op NPO Radio 1 in 2021. Ja. Stukje weer uit Dit is de Bijbel. De ongelofelijke podcast 2021. Toch, ja, het paradepaard van de podcastprofeet, denk ik. Ja, dat is wel mijn kindje eigenlijk. Mijn eerste kindje. Ja, ja. Dus nee, dat doen we nu ruim 2 jaar. En dat, ja, dat blijft wel heel tof. Jullie hebben ook echt hele mooie, interessante, goede gasten. Worden Rutger Bregman hier even. Maar je had ook Beatrice de Graaf. Ik zag ook Andreas Kinneging. Harje Lubach hadden we, Herman Vinkers. Ja. En ja, echt alle namen die ik van tevoren op mijn lijstje had, die hebben we ongeveer wel gehad. Ja. Dus dat is wel echt heel gaaf. Zeker. En dat is denk ik deels omdat mensen denken, podcast is gewoon heel leuk, veel relaxter. Dat iemand als Herman Vinkers of zo, of Harje Lubach, die vinden dat veel leuker volgens mij dan een live tv-programma. Maar ook dat mensen het echt wel belangrijk vinden om anno 2021 en 2020 toe begonnen te gaan praten over religie. Begon in 2019 trouwens, de tijd gaat snel. Ja. Maar dat het thema gewoon zo leeft, dat merk ik echt bij mensen. En dat ik hoor zo vaak terug, ook bijvoorbeeld van Arno Grunberg, die zei van, ja, het is zo tof om hier een keer over te praten. Een keer over religie, daarover door te praten. Want jullie hebben het over religie in de breedste zin van het woord. Ja. Ja, we hebben eigenlijk praten met iedereen eigenlijk. Dus het gaat van diehard atheïst als Arjen Lubach. Tot moslims, tot joden en christenen, Beatrice de Graaf en anderen. En klimaatreligie, de laatste aflevering. Ja, dat was de laatste aflevering. Thiemen. Ja, met Marianne Thiemen. En dat laat zien waarom die podcast, tenminste, vind ik zo interessant is. Omdat we nemen als uitgangspunt dat voor het eerst, dat was het 2019 jaar dat we begonnen, was het voor het eerst zo dat er meer mensen in Nederland zich niet religieus noemden dan wel religieus. Ja. Dat was een soort kantelpunt, want ja, heel veel mensen hebben zich al die tijd religieus genoemd in Nederland afgelopen decennia en afgelopen eeuwen eigenlijk. Dat was toen voor het eerst niet meer zo. Maar wat komt daarvoor in de plaats? Wat gaan mensen doen in plaats van op zondag naar de kerk? Zoals... Ik weet het. Ja? Yoga. Yoga, bijvoorbeeld. Ja. Ja, daar heb ik een keer met Stine en Jens over gehad. Dat is één van de dingen. Maar het kan allerlei verschillende manieren manifesteren. Dus bijvoorbeeld dat klimaat en het inzetten voor het klimaat als activist en het meelopen bij van die marsen, dat ook volgens sommige deskundigen ook een soort bron van zingeving kan zijn. Dat het ook zin kan geven aan je leven. Op een manier die misschien, waar misschien vroeger religie dat deed. Ja, het onderdeel zijn van een groter geheel. Met elkaar iets doen, met elkaar iets vinden. En het kan aan de klimaatkant, dus zou je kunnen zeggen aan de linkerkant van de politiek. Maar het kan ook aan de populistische kant. Waarom lopen zoveel mensen achter Wilders aan? Of Baudet lopen nu iets minder mensen achteraan? Maar ja, dat komt ook doordat mensen een soort groter verhaal zoeken waar ze zich in willen voegen. Ja. Iets waar ze onderdeel van uit willen maken. Ook met die complottheorieën en zo. Ja. En dat is allemaal niet los te zien, denk ik, van het feit dat wat mensen de afgelopen decennia, of beter gezegd de afgelopen eeuwen, een soort identiteit gaf. Namelijk ook dat ze gelovig waren, of christelijk waren. Dat steeds minder vanzelfsprekend is. En toch hebben mensen wel die behoefte naar zingeving. En het gaan ze op allerlei verschillende manieren opzoeken. En dat zoeken wij dus ook in die podcast. Ja, nou, en dat verklaart dus ook waarom de bron met gasten voorlopig denk ik nog niet uitgeput is. Nee, zeker niet. Dat er nog wel animo over is om daarover door te praten. Ja, zeker. We hebben ook weer boeiende opnames gepland staan. En dat blijven we doen, ja. Spannend. Ja. En we hoorden je nog bij De Nachtzoen. Mij onbekend. In 2019. Ja. En daar dook jij even in je hand. Geniaal. Geniaal? Nou, geniaal programma. Dat je gewoon, het is geloof ik elke avond 5 minuten. En op NPO 2 geloof ik. En dan mag iemand 5 minuten iets vertellen voor het slapen gaan. Dat is best goed bedacht, vind ik. En ik dook daar in mijn hand door dat verhaal over die... wat zei ik daar? Dat ik zelfs als ik een vuilniszak buiten ga zetten, wat het gewoon letterlijk 1 minuut tijd kost. Dan moet ik even een podcast aanzetten. En dat is weer, daar komt hij weer, het Calvinistische in mij. Dat ik denk van ja, maar ik kan even een minuutje. En dan op dubbele snelheid, dus toch minstens 2 minuten. Van een podcast luisteren. En dat doe ik dus veel. Maar goed, dat heeft ook wel, denk ik ook wel iets extreems, denk ik. Dat je dat op die manier doet. Dus daardoor die facepalm, zeg maar. Is er 1 moment wat echt voor jou rust is? Als ik douche. Als je douche, ja, dan kun je natuurlijk niet. Nee, want dan wordt het allemaal nat en beschadigd en zo. Dus dat is wel een moment. Ja, dit is wel een beetje heftig. En ik merk ook wel dat ik het wel vaker opzoek. Dat ik bewust tegen mezelf zeg van als je in de rij staat, in de supermarkt, hoef je niet per se je telefoon erbij te pakken. Maar kan je ook gewoon even nergens aan denken. En dat zeg ik dan nu tegen mijn 9 van de 10 keer pak ik toch gewoon een telefoon. Maar. Ik doe dat zelf als ik in de metro zit of zo. Dan ga ik dus expres om andere mensen te laten zien dat ik niet zo ben. Ga ik om me heen kijken. Maar dat doe je het voor anderen. Dat doe je het niet per se voor jezelf. Ja, maar ik vind het... Ja, ik doe het in die zin. Uiteindelijk doet iedereen alles voor zichzelf, denk ik. dat is op een bepaalde manier. Ja. Maar ja, nou, dat klopt. Ja, dat precies. Klopt. Maar ik vind het ook leuk om naar andere mensen te kijken. Ja. Dat wel. Ja, je ziet nog eens wat. Ja, dat wel. Ja, ja, ja. Echt? Of denk je dat toch na een tijdje van... Ah, misschien is mijn telefoon toch interessant. Ja, uiteindelijk wel, ja. Miss Podcast met Nino Brandt. En mijn gast is David Bogert. En we gaan naar het eerste geluid. Dit moet je me even uitleggen, want wat is dit? Ja, dus is dit niet de beste tv-tune ooit gewoon? Het is een tv-tune. Oh, van welk bouwjaar ben jij, als ik het vragen mag? 91. Daar heb je die niet echt meegekregen. Ik ben van 85. Ja. En mijn jeugd, dat was zeg maar de golden age van dit soort tv-series. De Knight Rider had je en je had Airwolf, zeg je ook niks. Nee. Had ook een hele goede tune. Ja. En dan had je nog de A-Team. Mm-hmm. Dat klinkt wel bekend. Dat zegt mij wel wat, maar ik heb het niet en gezien. Dus dit geluid doet mij heel erg denken aan die tijd dat ik dat soort programma's keek. Als heel jong jochie. En ik keek er vaak mee met mijn oudere broer en zijn vrienden en zo. En het fijne was, je kon dit als klein kind kijken. Want er werd heel veel ingeschoten en zo. Maar er werd nooit iemand geraakt. Dat vind ik altijd fascinerend. Dat ze, ze schieten gewoon hele geweren leeg, maar er gaat nooit iemand dood. Er wordt nooit iemand geraakt. Dus het is heel erg kinderproof wat dat betreft. Nou ja, aan de andere kant, het is ook wel reëel om je te realiseren dat als iemand een geweer afschiet, dat er daadwerkelijk iemand dood gaat. Ja, eigenlijk is het, ja, dat is waar. Zat ik er nog nooit over nagedacht. Eigenlijk is het pedagogisch helemaal niet. Je maakt geweren ongevaarlijk. Ja, want wat maakt uiteindelijk zo'n serie gewelddadig of verkeerd? Dat er mensen doodgaan of dat ze worden vermoord? Dat is wel echt een goede vraag. Ja, ja, goed. Nee, ja, toch mij in de band doen, die series. Maar, dat ben ik niet per se voor. Die tune doet me echt gewoon terugdenken aan een soort onbezorgde kindertijd of zo. Dus, en ik vind het gewoon, ik vind het een hele goede tune. Eigenlijk stopte hij te vroeg, want je hebt dan op een gegeven moment... Ja, dat is altijd episch. We kunnen kijken of dat er nog in zit. Volgens mij heb je ook bij de originele tune, heb je nog zo'n echt zo'n ronkende voice-over eroverheen. Ik ga even naar het einde van het fragmentje wat ik had. Ja, is dat net. Oh ja, nu begint dat volgens mij een beetje. Oh ja, oké. Het is een verrassend einde. Maar ik vind het echt... zulke tunes maken ze niet meer tegenwoordig. Nee, dat is wel waar. Dit is wel echt ook jaren 80 inderdaad, dat je hier hoort. Ja. En dat was een onbezorgde tijd voor jou. Toen nog wel. Op een gegeven moment werd mijn jeugd iets minder onbezorgd, denk ik. Maar die periode, dat is wel echt waar ik aan terugdenk. Gewoon voor de tv zitten en dat soort series kijken. Ja, dan mag dit geluid natuurlijk ook niet ontbreken. Ja, podcastpastoor, waardig. Precies. Dit geluid. Ja. Ja, dit is ook wel mijn jeugd. En nog steeds een beetje voor een deel mijn leven. Want je komt uit een gelovig gezin. Ja, ik kom uit een gelovig gezin. Vaak naar de kerk? Ja, elke zondag. Meestal sowieso één keer, soms twee keer. Mm-hmm. En daar was dit wel de norm, zeg maar, orgelmuziek. Wat ik verschrikkelijk vond, want... ik luisterde eigenlijk het liefst keiharde muziek gewoon in mijn... Ja, gewoon... thuis, zeg maar, privé. Ja. Dus voor mij was het een beetje twee gescheiden werelden. Je kon hier niet, dit vond je echt verschrikkelijk. Ja, maar ik denk dat heel veel kinderen dit saai vinden. Nu kan ik het wel meer waarderen. Al zijn heel veel kerken ook wel weer hier een beetje van afgestapt. Die doen veel meer, die doen ook met bands en zo. Ja. Ook in de kerk waar ik nu naartoe ga. Maar ik vond dit toen wel heel saai. Ja. Ik luisterde Green Day, weet je wel, punk rock en Rage Against the Machine, dat soort dingen. Rage Against the Machine. Wat goed. Ik noem het gewoon en jij start hem gewoon gelijk in. Ik ben zeer ervaren. Echt een pro. Maar dus het contrast was best wel groot. Ja. En Oeh, wacht even. Dit stukje is wat, joh. Ja, met die cowbell, ja. Ja. Ja, en dit heb je dan niet in de kerk, weet je wel. Dus dat is, dat vond ik wel jammer. Ja. Ja. Maar wat is dat dan? Want dat is een enorm contrast daartussen. Ja. En ik vind het ook... Ik snap ook dat dit misschien een kind meer aanspreekt. Maar waarom dan specifiek? Want die kerkmuziek is ook heel mooi op een bepaalde manier. Dus wat zit daar nog meer achter? Ja, maar ik denk dat je de pracht van de kerkmuziek en dat het al muziek is die honderden jaren oud is, dat ga je vaak later pas waarderen, denk ik. Er is ook echt prachtige kerkmuziek. Maar is het misschien ook de setting waarin je... Nou, dat speelt wel mee. Kijk, je zit een beetje in twee werelden. Ik kwam in die kerk op zondag. En ik zat in ik groeide op in een gelovig gezin. Mijn leven voor de rest was gewoon... ik had bijna geen vriendjes die gelovig waren. In de klas was ik de enige ongeveer die geloofde. Dus dat was een soort ander leven voor mij. Wat ik eigenlijk leuker vond. En de muziek vond ik toffer. Ja. En daar zat meer energie in, weet je wel. Bijvoorbeeld een band als Rage Against the Machine is een soort links-communistische band eigenlijk of zo. Met heel veel power zit erin. Ook gewoon qua wat ze vinden, weet je wel. Ze stonden ergens voor. Fuck the system. Ja, precies. En dat vond ik veel toffer. Er zit veel meer energie in. Ja. En veel kerken, zeker ook toen ik jong was, dacht ik... Ja, hallo, je hebt dan oude muziek. Je hebt een dominee die dan een preek gaat houden van een half uur en zo. Nu zijn dat dingen die ik echt waardeer. En waar ik niet meer zonder zou willen, zonder zou kunnen. Maar als kind landt dat niet altijd. Nee. En ook niet bij mij. Dus dan was de contrast al heel erg groot. En ik dacht, dat zegt ook iets denk ik, voor de spanning in mijn leven. Dat ik überhaupt die spanning tussen op zondag naar de kerk gaan en gewoon de rest van mijn leven waar dat eigenlijk geen rol speelde. En dat vertaalde zich dan ook een beetje in de muziek. Ja. Ja. En je zei net dat het dus heel zorgeloos begon. En met het geloof en dat jullie naar de kerk gingen. Veranderde daar iets in? Toen ik 8 was, toen overleed mijn moeder. Plotseling. En daar verandert sowieso alles. Hè? Ja. Als kind. Omdat je wel echt... Mensen denken vaak, als iemand 8 jaar is... Ja, wat weet zo'n kind nou? Nou, ik kan je vertellen, je weet donders goed wat er gebeurt. Je weet... er kwamen ook mensen naar me toe heel goed bedoeld. Die dacht zelf, je moeder is nu in de hemel. Of je moeder is nu een engeltje. Weet je wel, dat soort dingen. Allemaal heel lief bedoeld. Maar ik dacht alleen maar, mijn moeder is dood. En ik ga haar niet meer terugzien. En dus dat besef je als 8-jarig kind ook wel heel goed. En dat zet eigenlijk je hele leven op zijn kop. Voor een deel. Want ik herinner me ook nog op die dag. En ik heb er met iemand anders laatst over gesproken. Die hetzelfde heeft meegemaakt op 8-jarige leeftijd. En het gekke is, je beseft hetzelfde meegemaakt als jij. Ja, die ook. Ja. Zij heeft ook haar moeder verloren toen ze 8 was. Ja. En wat we allebei merkten, dat is heel gek. Je beseft het heel goed. En diezelfde avond ben je gewoon aan het spelen met speelgoed. Alsof er niks gebeurd is. En dat is het gekke van die leeftijd. Dus je beseft het wel, maar je gevoelsleven is minder diep. En het lastige daarvan is dat je het niet gelijk kan verwerken. Maar dat de verwerking, dat komt pas met de jaren eigenlijk. En bij mij kwam dat pas echt, ik denk toen ik 11, 12 was en zo. Ben je ooit uitverwerkt? Ik denk het niet. Wat bedoel je daarmee dan? Nou ja, dat er nog steeds momenten zijn waarop je denkt van... jongen, hoe was het geweest als ik wel een moeder... ik heb een stiefmoeder, maar een biologische moeder had. En dat komt telkens op kernmomenten in je leven komt dat weer terug. Als je gaat trouwen of ik ben een jaar geleden ben ik vader geworden. Dat zijn momenten waarop je daaraan denkt. En soms gewoon überhaupt. Als je iemand hoort praten over zijn moeder... en wat hij of zij gemeen heeft met zijn moeder. Dat zijn momenten waarop ik het nog steeds wel voel. Dat weet jij ook minder. Ja, dat weet ik. Omdat het zo vroeg, omdat je was nog maar 8. Je was nog maar 8, dus je hebt niet heel goede gesprekken gevoerd met je moeder. En heb je dan ook als je nu iets maakt of iets doet of zo, dat je dan denkt van dat kan ze dus ook niet zien. Of dat, wat zou ze ervan gevonden hebben? Ja, nee, zeker, zeker. En zeker als ik ook hoor van anderen hoe mijn moeder was. Ik kreeg van de week nog een mailtje van iemand die mijn moeder van vroeger kende. En die mij nu via podcast was tegengekomen. En die stuurde mij een mailtje met wat hij allemaal nog wist van mijn moeder. En hoe was ze? Nou ja, dat zij dat ze een beetje verlegen was. Maar heel intelligent. En heel zorgzaam. En ja, dus dat vind ik mooie dingen om te horen. Omdat ik moet het een beetje hebben van wat andere mensen vertellen over mijn moeder. Tuurlijk, ik heb mijn moeder 8 jaar meegemaakt. Maar ja, op een kinderlijke manier. Dus voor mij is dat een beetje het vergaren van informatie van hoe mijn moeder was. En op momenten dat jij zegt dan van vraag je nooit af Of vind je nou jammer dat ze niet dit meekrijgt? Ja, ik hoop en geloof dan toch dat ze het wel meekrijgt op een of andere manier of zo. Maar ja, ik heb er nooit de bevestiging van gekregen of wat dan ook. Dus. Ah ja, ja, ja. Mooi. Ja, ja, ja. Brian Adams. Please Forgive Me heet het liedje. Ja, dit liedje doet me altijd daaraan denken, aan dat moment. En dat, aan welk moment? Aan het overlijden van mijn moeder. Okay. Want dit was toen een hit. En ik weet nog, die dag daarna, toen zaten we op de bank gewoon MTV te kijken of wat dan ook. En toen kwam dit nummer langs. En dat zit nog zo op een of andere manier in mijn hoofd, dat als ik dit nummer hoor, en soms zoek ik het ook even op, yeah, dan denk ik aan dat moment. En gewoon aan die periode eigenlijk. Maar het gekke is, dit liedje, ja, heeft inhoudelijk helemaal niks mee te maken. Het is gewoon een soort typisch Brian Adams zwijmel liedje, zeg maar. Dus als ik dat hoorde, word ik altijd gelijk die intro, toen je die opzette, dacht ik gelijk, oh ja. Weet je, ik word gelijk weer een beetje teruggenomen naar het moment. Maar ik moet ook altijd een beetje denken, ja, maar eigenlijk is het bizar. Want het gaat over totaal iets anders. Ja. Maar dat is wel het gekke wat muziek kan doen. Ja, precies. Dat een geluid kan je meteen helemaal terugbrengen naar een moment. Of meteen een soort van knop indrukken. Toen je het opzet, dacht ik, oh ja, wow. Ja, ik heb dat ook wel met bepaalde muziek. In die zin vond ik het interessant om het met jou hierover te hebben. En ik wil niet al te erg in vroeten verder. Maar ik ben mijn vader verloren toen ik 24 was. Ja, en dat is zoiets anders. Ja. En het was ook niet dat zij in één keer weg was. Kijk, jouw moeder had een hartstilstand. Klopt. Die van mij, die had kanker. Dus daar kon ik ook afscheid van nemen. Ja. Maar dat is voor jou, dat is opeens zo. Ja, ja, dat is waar. Dat is wel anders. Maar ja, ik weet niet wat moeilijker is. Of nee, wat zwaarder is. Ik denk dus dat wat jij hebt meegemaakt. En het is natuurlijk ook geen wedstrijd. Maar dat denk ik wel van, nou, godzijdank is hij niet in één keer. Ik wel nog een soort van. Maar ook dat proces van afscheid nemen. En gewoon wetend dat het zo snel gaat eindigen. Ja, is ook niet en dat leuk. Je iemand misschien voor het laatst spreekt. Dat lijkt me ook zo zwaar. Maar die kansen hebben, dat is wel toch. Ik had het niet willen missen. Nee, als ik zou kunnen kiezen, zou ik dat ook wel kiezen. Maar ik vind dat ook altijd wel echt een hele zware gedachte. Dat je iemand gewoon voor het laatst. Ik weet niet of dat bij jou zo ging. Dat je echt voor het laatst een gesprek wist dat je dacht, dit is waarschijnlijk de laatste keer? Nee, dat niet. Niet het laatste gesprek. Okay. Nee. Nee. Maar wel dat je weet van, dit is een van de laatste gesprekken. Ja. En dat lijkt me ook van zo'n zware. Ja, lijkt me ook super zwaar. Dus het is. Wat moet je dan nog zeggen? Ja. En ook op je 24ste, dan maak je dat ook veel bewuster mee. En op een diepere manier mee dan als 8-jarig kind. Ja, maar jij noemt het dieper. Maar ik denk dat je het misschien op een meer primaire manier ook meemaakt. Ik kan me ook voorstellen dat als je moeder zo in één keer je leven wordt gedrukt, dat je gewoon heel boos bent ook of zo. Zeker. Nou ja, dat, was je dat? Ja, dat was ik. Was ik wel. En, want als je ook zegt van mensen die vertellen van, mijn mama is nu een engeltje, mama is in de hemel. Dat je denkt, fuck jullie. Ja, ik weet niet of ik dat zei, maar. Nee, dat is niet christelijk. Nou ja, op zich, in zo'n situatie is alles geoorloofd, denk ik. Maar ik denk, als ik terugga naar die dag, denk ik dat ik gewoon te verbouwereerd was. En ja, ik weet niet. Ik weet niet eens meer precies wat ik tegen wie gezegd heb. Ik weet wel dat ik gewoon. Ik was heel verdrietig. En dat wissel je af met momenten dat je gewoon weer gaat spelen. Ja. En dat is het. Dat is het rare. Ja. En dacht je toen ook. Nee, laat ik het zo zeggen. Want jullie waren christelijk wel. Had je daar een soort van steun aan? Was dat iets wat helpt? Ja en nee. Ik had er steun aan op de manier dat je hebt de kerk en er horen allerlei mensen bij met wie je van velen met hen ben je ook bevriend. Dus die helpen en die helpen waar het kan. En zeker als je moeder natuurlijk wegvalt, valt ook echt de spil in het gezin weg. Mijn vader zat op dat moment in het buitenland voor zijn werk. En heb je gelijk vanuit die kerk allemaal mensen die je komen helpen. Dat is een van de meest belangrijke functies, denk ik, ook van de kerk, dat je dat doet. Maar ik had er weinig aan in het idee van dat het me direct troost gaf. Of dat ik het idee had van, er is een God die nu helpt. Of die. Ja, integendeel, hij had er afgenomen. bijna. Ja, zo voelde dat. Ja, ja, ja, ja. En ik, diegene met wie ik sprak, die het ook had meegemaakt, die zei, maar ik voelde juist heel erg dat God me hielp of zo in die periode. Ja, ik heb dat niet gehad. Ik heb dat niet gevoeld. Dus ik had eigenlijk die periode daarna had ik wel zoiets van, zeker ook die jaren daarna, dat ik dacht van ja, dat geloof werd voor mij helemaal totaal irrelevant. Ja? Ik dacht, wat heb je daaraan als het je in zo cruciale momenten in de steek laat? Ja. Wat heb je er dan aan? Op een moment waar het erop aankomt. En ik was 8 jaar. En ik weet nog dat ik iets van 10 of 11 jaar was. Dat ik er echt over zat na te denken. En van, ben ik nou een atheïst en zo? Ik denk dat vragen zijn waar je meestal als 10 of 11-jarige niet zo heel erg mee bezig bent. Maar als je zoiets meemaakt op jonge leeftijd, dan verlies je iets van die naïviteit. Ja, de onbevangenheid. Ja, precies. En dan ga je over dat soort dingen nadenken. En dat deed bij mij ook wel heel erg. En het dreef mij veel meer een kant op van, nou ja, dat geloof, I don't know. Ik vind het, nou ja, met die orgels in de kerk vind ik saai. En het brengt me ook, of het helpt me ook niet op zo'n moment. Dus. Je bent er wel weer bij teruggekomen. Ik ben er wel weer bij teruggekomen, ja. Dat was toch een soort van opmerkelijk. Opmerkelijk, ja. Was er een kantelmoment of dat je weet van, nou, nee, het was meer een soort proces, denk ik. Komt het door? Ik bleef wel, als die 10-jarige jongen dus al, bleef ik al wel gefascineerd door die vragen die ermee te maken hebben. Wat is nou de dood? Er bestaat dus iets als God. En religie vond ik heel interessant om daarover na te denken. Dus dat ben ik eigenlijk daarna blijven doen, tot en met nu. Ja. En ook op die manier nadenken over welke verschillende geloofrichtingen heb je. Mijn beste vriend, die was atheïst, super slim. En wij hadden heel veel discussies daarover. En ik merkte op een gegeven moment dat ik met hem aan het discussiëren was. En dat ik aan het discussiëren was alsof ik christen was en God bestond. En dacht ik, hey, ben ik er nu toch opeens weer gaan geloven? Wat is dit? Ben ik er dan toch opeens weer ingerold? Dat is een beetje story of my life, denk ik. Ik rol altijd dingen in. En yeah, ook naarmate ik hou ervan om me erin te verdiepen. En ja, ik vind het gewoon het mooiste, meest ware verhaal nog steeds. En wat is dan precies dat ware verhaal wat je dan dus gelooft? Ja, nou ja, het verhaal van Jezus. Het verhaal van Jezus, ja. Heeft God de wereld geschapen? Ja, dat geloof ik wel. Alleen, ja, niet, mensen denken dan vaak 6 dagen of 6000 jaar oud of zo. Dat geloof ik allemaal niet. Ik bedoel, ik geloof ook wel gewoon evolutietheorie en mm-hmm, dat allemaal. Dus het is niet een soort magisch geloof. Maar je noemde Jezus. Ja, ik heb gewoon, ik kom er geen andere religie of wat dan ook, kom ik iemand tegen zoals hij. Einstein zei, en Einstein was geen christen, die was Joods. Maar die zei van, ja, je kan niet die bladzijden in de Bijbel lezen die over Jezus gaan. En het, als het ware hem niet van die pagina's afzien spatten of zo. En dat heb ik ook heel erg. Dat verhaal is gewoon zo uniek. En het raakt me zo. Ik bedoel, je hebt niet voor niks dat de passion, je kan het kitsch vinden of je kan het mooi vinden. Als je het kitsch vindt, vind je waarschijnlijk de Matthäus Passion wel mooi. Ja, het is niet voor niks dat zo, misschien zijn er ook mensen die allebei een hekel hebben, dat kan ook. Maar het is niet voor niks dat verhaal zo raakt. Er zit zoveel in en het verhaal is zo uniek. Ook, dat maakt denk ik ook het christelijk geloof uniek en wat mij zo aanspreekt. Heel veel religies gaan natuurlijk over, je moet zelf je best doen. Je moet zelf helemaal tot bij God reiken, weet je wel. Zo goed als je kunt. Mm-hmm. En in het christelijk geloof gaat het juist over, nee, hij kwam zelf hier, zeg maar. Jezus kwam zelf hier. Mijn Siri gaat aan. Goed, ik dacht wel, goede timing. Ja, de stem van God die nu door de uitzending komt. Maar okay. En dat is het unieke. Dus, maar wat geeft dat jou dan? Wat is dat, rust? Is dat? Ja. Wat is het wat je eraan hebt? Het geeft me rust, denk ik. Ja, het geeft me rust. Het geeft me. Het klinkt een beetje gek voor iemand die podcast op 3-dubbele snelheid luistert, maar goed. Nee, dat klinkt juist dat je dat heel erg nodig hebt. Ja, dat is waar. Misschien is dat het. Misschien hou ik het op die manier alleen maar vol. Dat geeft het me. Ja, dat geeft het me. Het geeft me ook een soort, nou ja, betekenis in mijn leven. Het geeft me ook een soort, denk ik ook wel een identiteit. Ik denk dat ieder mens ook een soort op zoek is naar een soort identiteit. Dat geeft het me ook wel. En het geeft me een soort rijke schat aan traditie. Dat kan zijn muziek, maar dat kan ook zijn de Bijbel zelf, wat ik een fascinerend boek vind. Hoe vaak heb je het gelezen? Helemaal? Ja? Ik heb het nooit helemaal van voor naar achter gelezen, maar ik heb denk ik wel elk stuk wel gelezen. En sommige stukken echt zo vaak. Favoriet vers of stuk? Deel? Favoriet vers vind ik, dat staat in Jesaja, een Bijbelboek, is een profeet. Het is echt van honderden jaren voor Christus. Mm-hmm. En die schrijft het op een gegeven moment. God heeft jouw naam in zijn handpalmen gegrift. En het bijzondere daaraan is, handpalmen gegrift, dat is normaal iets wat bij slaven gebeurde. Je kerft de naam van je meester in je hand om eigendom te markeren. En in die tekst wordt het eigenlijk omgekeerd. Dan zet God zichzelf neer als de slaaf. En zet hij, zeg maar, de mens neer als zijn meester. Ja, vind ik een hele mooie tekst. Dat er een soort omkering in zit. En ja, dat het ook iets laat zien van een God die geeft om mensen, zeg maar. Oh, ik ga echt preken nu. Ik ben echt die podcastpastor nu. Ik hang aan je lippen. Oké. dat is even mijn favoriete tekst, denk ik. Ja. Mis Podcast met Milou Brandt. Ja, mijn gast is de podcastpreker. Nee, sorry, flauw. David Bogert. Die had er dan niet. Nee, ook weer alliteratie. Dit is een nieuwe. En hij maakt de ongelofelijke podcast. Laten we daar even een stukje van luisteren. NPO Radio 1, EO. De ongelofelijke podcast. Hey, goed dat je luistert. Welkom bij aflevering 55 van de Ongelofelijke Podcast. Het is het belangrijkste thema van deze tijd, klimaatverandering. Dat zegt Marianne Thieme, medeoprichter en jarenlang leider van de Partij voor de Dieren. Het voortbestaan van de aarde is volgens haar in het geding. En dat roept ook allerlei religieuze vragen op. Gaat geloof goed samen met liefde voor de natuur? Of is het christendom juist een legitimatie geweest om de aarde te overheersen en uit te buiten? En heeft de klimaatbeweging inmiddels zelf niet religieuze trekken gekregen? Ik ben David Bogert en ga in gesprek met Marianne Thieme en vaste gast, theoloog Stefan Paas. Ja, dat even een stukje. We kunnen het over klimaat hebben, maar ik vind het eigenlijk interessanter om het nog even te richten op dat er dus steeds minder mensen naar de kerk gaan. Mm-hmm. Dat zei je in het begin ook al even. En wat ik echt een interessant vraagstuk is of dat dan dus erg is. Of we daar minder leuke mensen van worden met z'n allen. En of we daardoor meer in ons eigen comfortabele leventje gaan zitten. En minder bezig zijn met elkaar. Want dat, ja, ik kan, dat acht ik wel toch plausibel, hoewel ik zelf niet gelovig ben. Hoe kijk jij daarnaar? Goeie vraag. Ik denk niet dat we er per se minder leuke mensen van worden. Want ik ken ook een hoop gelovige mensen die niet per se superleuk zijn. Nee, okay, we zijn allemaal, mensen wat dat betreft, denk ik. Ja. Ja, ik denk wel dat we bepaalde dingen verliezen qua ook gemeenschapzin. Ja. Ook bijvoorbeeld het Centraal Cultureel Planbureau, die zeggen ook van dat die ontkerkelijking laat een krater achter in onze samenleving, zeggen zij. En dat heeft met name te maken met de rol die de kerk altijd had als gemeenschap. Dus dat je op elkaar let, dat je ook een soort vangnet bent voor elkaar. Ook een soort speel van vrijwilligerswerk vaak. Dus ik, op dat soort manieren heeft het denk ik heel praktisch wel effect. En ik denk wel dat het een, bijvoorbeeld Ben Tichelaar zei dat in de podcast, die management guru, of vindt hij het heel vervelend als ik hem zo noem. Sorry Ben. Die zei dat het ook wel een soort rust kan brengen. Bijvoorbeeld ook, hij zei bijvoorbeeld het feit dat er zoveel burn-outs zijn, dat ook niet los te zien is van het feit dat minder mensen gelovig zijn. Hij legde dat zo uit. Traditioneel gezien was het voor veel mensen de afgelopen eeuwen pas geloof en de kerk een soort bron van zingeving. En hij merkt, ook als gedragswetenschapper, dat voor veel mensen werk nu zingeving is. En hij zegt, dan leg je veel te veel druk op je werk. Want als jij een rotdag hebt op je werk, dan is eigenlijk jouw leven gelijk, krijg je een soort zingevingsknauw eigenlijk. En dat zorgt vervolgens weer voor burn-out, omdat je veel te hoge spannen verwachtingen hebt van je werk en wat het moet doen in jouw persoonlijk leven. Dat het je ook een soort zin moet geven in je leven. Ja, ik denk in die zin dat het belangrijk is dat je soms even uit je eigen leven en uit je eigen, dus je comfortabele leventje, zoals ik net zei, maar ook even uit je werk, uit waar jij dagelijks zelf mee bezig bent. En je realiseert dat er iets groters is dan dat. Ja. Ik denk dat heel veel rust kan geven. En dat heb ik als ik naar mooie natuur kijk, of als ik naar kunst kijk, of naar theater, dat je echt even daaruit bent. En heb je dan wel eens het gevoel van, dat is ook voor mij genoeg of zo? Of heb je toch zoiets van, ik weet niet of... Ja, dat is lastig om te zeggen, want ik weet niet of ik dus iets mis in mijn leven. Ik heb niet echt het idee dat ik heel erg iets mis. Nee, dat kan. Maar ik denk dat je altijd... Ik denk niet dat ik per se niet iets mis. Ik denk dat er altijd ruimte is voor meer. Ja. Op een bepaalde manier. Ja. Maar ik denk niet dat ik christelijk word. Nee. Zelfs niet naar dit. Oh, ben ik dan nog wel een podcastpastor? Dat moet toch wel een beetje het doel zijn dan? Ja, nee. Nee, hoor. Nee, maar een goede vraag. Ja, ja. Ik ga erover nadenken. Nou ja, er zijn ook momenten in mijn leven dat ik er niet mee bezig ben. Dat ik het ook niet per se mis dat ik er niet mee bezig ben, weet je wel. Dus dat is. Het is niet dat als je gelovig bent, dat je dan continu op een soort roze wolk loopt van. Nee, absoluut niet. Oké. Over roze wolken gesproken, laten we het nog heel even over de liefde hebben. I see trees of green, red roses. Want dit is voor jou het geluid van de liefde. Zwijmel, zwijmel. Ja. Ja. Vertel even. Ja, ik moest ook wel lachen, omdat het is ook een beetje gênant eigenlijk. Nee, ja, het is een heel mooi liedje, maar het doet me denken aan het bruiloft. In 2014 trouwde ik en mijn vrouw en ik woonden toen op de Louis Armstronglaan. Aha. Dus links snel gelegd. Ja. En dit was ook de openingsdans op onze bruiloft. Daar gingen we hierop dansen. En mijn vrouw kan heel goed dansen. Die kan heel goed dansen, vindt het ook heel leuk. Die blik in jouw ogen, ja. Ja, dus die zat telkens al een beetje te pushen. Van, joh, laten we even een dans instuderen. En jij op dansles dan, zegt ze ook tegen mij. Ik heb niet echt talenten voor. Maar ik zat een beetje zo van, ja, we moeten nog zoveel regelen. En ik heb het zo druk op mijn werk. En dat komt wel, komt wel, komt wel. Ja. Kwam dus niet. Dus het feest, bruiloftsfeest, openingsdans. Uiteindelijk, ja, gingen we hier een beetje op schuifelen en zo. En terwijl wij dus, iedereen stond mee te kijken, weet je wel, zoals dat er gaat bij zijn openingsdans. Ja. Zei mijn vrouw gewoon op een gegeven moment letterlijk tegen mij van, oh, dit is zo gênant. Ik zou wel door de grond kunnen zakken, zei ze ook. En zij vond het ook gênant. Ja, ze vond het ook gênant. Want zij dacht natuurlijk, ja, je moet iets spectaculairs instuderen. Maar ja, die man van mij, die had het weer te druk met zijn werk of wat dan ook. Oh. Dus het was fair point van haar, hoor. Dus daar heb ik wel een beetje spijt van. Dat ik niet beter mijn best ervoor heb gedaan. Dus ja, het is ook niet leuk om je vrouw dat te horen zeggen. Zo gênant. Het is allemaal goed gekomen, hoor. We hadden voor de rest een heel leuke avond. Maar dat maakt het er natuurlijk niet beter op. Want als ik zelf daar omheen zou staan en ik zou het meteen mensen zien schuifelen, zou ik vooral gewoon denken, oh, wat lief. Ja, ja, ja. Je zou niet denken van, jeetje, waarom hebben ze niks ingestudeerd? Hier ben ik niet voor gekomen. Nou, ja, ik... Maar ja, als je gaat zitten generen, dan dat zie je vaak wel. Ja, ja, ik ben benieuwd. Ik zou het moeten navragen of mensen dat door hebben gehad. Ja, maar het is wel een leuk verhaal, uiteindelijk. Ja, nee, ik moet er nog altijd aan denken. Ik schoot ook een beetje een lach toe, zodat zei ik, denk, ja, dit wil je toch niet... Wat is het laatste wat je wil horen op zo'n moment? Is, ja. Oh, zo gênant. Kun je er nog naar luisteren? Wel een punt. Ja, joh, het is wel een prachtig liedje. Die stem van hem is zo'n bizarre stem. Tuurlijk, ja. Nee, echt, dat was sowieso de Louis Armstronglaan. Dus het is niet zo dat we dit liedje hebben verpest, gelukkig niet. Nee, zeker niet. En anders gaan we het snel weer vergeten. Want we gaan nu de podcast bespreken die we allebei hebben geluisterd. Oh, ja. Soy en Stefano, de podcast. Je pakt je telefoon erbij, want je hebt aantekeningen gemaakt. Ja, ik had wel een paar aantekeningen erbij. Oké, dat mag. Laten we eerst de luisteraar ook even naar laten luisteren. Dit is hoe de podcast begint. Ik ben Stefano Keizers. En ik ben Soy Kroon. We hebben elkaar leren kennen tussen een stel hysterisch fotograferende BN'ers. We zijn totaal anders, maar eigenlijk denken we vaak hetzelfde. Ja, en we gaan het over van alles hebben. Wat we denken, wat we vinden, wat we voelen. Plastic, organic, eten en drinken. Alles wat je maar kunt bedenken. Ja, kortom, pure gezelligheid en luchtigheid helemaal rechtstreeks in jouw oren. Want het leven is tegenwoordig allemaal al zwaar genoeg, vind je niet? Zeker, Soy. Dus daarom is dit een podcast om mee op te staan. Mee te gaan slapen. Een podcast voor? Ja, voor wie niet? Welkom bij de Soy en Stefano podcast! Nou, kom. Ja. Ja, Soy, we hebben iets. Nou goed, voor wie het begin had gemist van deze uitzending van David Bogert en mij. Jij wilde dus iets waar je iets van leert. Of, want je vindt het moeilijk om naar iets te luisteren waar je niets van leert. Ja. En ik denk dat dit wel redelijk goed de setting neerzet. Ja. Jij vroeg je aan het begin af waarom dit format. Ja. Ja, want wat is nou een van de meest fijne dingen van een podcast maken? Is dat je niet beperkt wordt door tijd of zo. Weet je wel? Ja. Dus dat je gewoon kan praten zolang als je wil. Zolang als het leuk blijft. Zolang als het interessant blijft. Ja. En wat doen ze... potverdikke me bij deze podcast. Ja, leg eens uit. Ze hebben een soort robot of zo, volgens mij. Die elke 5 minuten... Jannie. Janni, de robot, elke 5 minuten ingrijpt en het gesprek afkapt. Ja. Ik vind dat bizar. Dan kan je een podcast maken, heb je alle vrijheid die je hebt. Je kan gewoon de tijd zo invullen als je wil. En dan laat je je beperken door de tijd. Ik vind dat echt een slecht idee. Sorry dat ik het zeg. Maar... Nee, dat mag. Nee, tuurlijk. Ik vind het leuk. Ik had er nog niet zo over nagedacht op die manier. Maar hebben dus een pot. Daar halen ze briefjes uit en daar staat een onderwerp op. Ja. En daar krijgen ze dus van Janni, de robot... Ja. 5 minuten voor. Precies. En ze kunnen echt precies dus midden in een gesprek zitten. Ja. Over best wel interessante onderwerpen. Soms het over, ook nog. Over de dood hadden ze het. Over de dood. Daar heb ik nog een stukje van. Kunnen we misschien straks nog even naar luisteren. Maar, in een andere aflevering, daar staat ook kotsen en poepen in. Ik heb die niet aangedaan. Ik dacht, ik zal die andere nemen. Hier hebben ze het over het perfecte plaatje. Over het Songfestival. Over de dood. Ja. Ja, en nog... En beroemd worden. Hoe word je beroemd? Worden. Ja. Maar wat ik dus... Ik vond het wel leuk in die zin. Het geeft er ook een beetje vaart aan. Ja. Van, dat... ja, we hebben het even echt ergens over. Ja. En net als het interessant gaat worden. Nee, dat gelijk ook. Misschien is dat gewoon... Ik vind het juist... Bij heel veel live radio en live tv... heb je gewoon beperkingen. Want je hebt journaal. Of je hebt dit, of je hebt dat. Het moet in 10 minuten. En ik... Dat was voor mij juist de reden om podcast te gaan maken, dat het niet meer hoeft. Dat vind je er zo mooi aan. Ja, precies. En het is ook gewoon zo. Kijk, bij het onderwerp over de dood kan je voorstellen... misschien kan je wel 10 minuten erover praten. Ja. En bijvoorbeeld over een ander onderwerp, bijvoorbeeld over kotsen. Noem maar wat, een ander onderwerp wat ze bespreken. Ook denken, misschien 2 minuten is dan genoeg, weet je wel. Misschien kunnen ze Janni op lukraak instellen. Dat ze gewoon één keer gewoon... Oh ja, maar dat zou goed zijn. Onvoorspelbaar, maar dan kan je ook met de dood met 1 minuut... Of dan gewoon Janni negeren, dat kan ook nog. Maar toch, jij vindt het dus fijn om te luisteren naar iets waar het ergens over gaat. En toen ze het over de dood hadden, vond ik het wel even echt ergens over. Ja, absoluut. Even een stukje luisteren nog? Ja, maar dat is dus zet jij Janni even uit en dan gaan we weer gabbelen. De dood. Dat vind ik een luchtig onderwerp. Ja, dat is wel een... Ik was benieuwd naar hoe jij denkt over de dood. De dood is mijn beste vriend. De enige vriend die me nooit zal belazeren. Die ik altijd zal kunnen vertrouwen. Die er altijd speciaal voor mij zal zijn. Dus wat dat betreft is het iets heel positiefs. De dood is als... een vriend die altijd naast me zit. Maar die ik dus ook mijn hele leven lang negeer. Maar wat ik er meer mee bedoel te zeggen is dat... Ja, ik vond het heel poëtisch. Even uitleggen. Het is voor mij een bevrijding geweest om in plaats van bang te zijn voor de dood... juist te zien van ja... Nou, zo gaan ze nog even door over de dood. Ja. Ik vind dat Stefano Keizers hier wel echt mooie dingen zegt. Ja, zeker. Hier gaat het echt ergens over. Ja. En dus, dat vind ik ook dus wel leuk, want ze nemen het wel in die zin serieus. Ja, zeker. En ik geloof ook wel in dat format dat je niet serieuze onderwerpen afwisselt met hele serieuze onderwerpen. Dat vind ik tof dat ze dat doen. En dat kan ook in een podcast. En ze zijn ook allebei wel gewoon goed gecast, vind ik. Stefano is natuurlijk een soort ontregelende, echte grappige goos. Hij zegt ook op die podcast, zegt hij op een gegeven moment... Volgens mij, misschien is het wel een blokje over de dood. Dan zegt hij opeens... ik zat een keer naast Duncan Lawrence in een talkshow... Yeah. En die gozer heeft gewoon de meest schone oren die ik ooit heb gezien. Yeah. Ja, dat vond ik wel hilarisch. Ja, hij kan heel leuk uit de hoek komen. Ja, precies. En Soy is ook gewoon... is er iemand met een vriendelijkere, sympathiekere uitstraling dan Soy? Ze hebben het over beroemd zijn en hoe beroemd ze zijn ook allebei. Ik ken de Soy niet. Oh, oké. Okay. Ik ken hem wel een beetje van tv en zo. Maar dus dat vind ik op zich wel, leuk. Alleen... Het is puur spontaan. Dus ze hebben het volgens mij niet geknipt en gemonteerd. En op zich vind ik dat altijd wel iets charmants hebben. Past ook wel bij podcast, gewoon helemaal puur natuur en zo. Maar aan de andere kant denk ik wel dat het een podcast echt wel beter kan maken. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld die zelfs podcast natuurlijk. Van Sander Schimmel-Pennink en Jaap Rezema. Die natuurlijk een beetje de hotshot is in dit genre. Ja, dat wordt volgens mij heel goed geproduceerd. Heel goed redactie gedaan. Heel goed gemonteerd. En dit is wel heel erg gewoon... we zetten die opnameknop aan en we gaan, weet je wel. Ga je nog een keer luisteren? Ik denk het niet. Nee. Ik misschien wel nog een keer. Okay. Ja, ik ben toch wel geprikkeld. Ik vind het wel grappig juist. Ze doen iets anders. Ja, ik ben benieuwd hoe lang het leuk blijft. Nou, goed. Ja. We lopen tegen het einde van de show. David Bogert, podcastmaker. Podcastprofeet, bla bla bla. Hebben we allemaal nu wel gehoord. Dank dat je mijn gast wilde zijn. Ja, maar, iedereen over Till It's Over. We gaan nog één lied doen wat heel belangrijk is voor jou. Ah ja. Ja. Voor je leven. Het lied dat echt over jezelf lijkt te gaan, zeg ik soms. Andere keer is het gewoon iets wat je heel erg mooi vindt en wat je, nou ja, een belangrijke rol speelt in je leven. Ja. Weet je welke ik bedoel? Ja, ik heb iets gekozen van Bach. Niet per se super grote klassiek kenner ben, maar dit stuk is, het staat een heel bekend stuk, vind ik echt prachtig. En het is een beetje zoals de hemel klinkt, volgens mij. Als ik dit hoor en dan het begint met een hele lange noot. En er zit gelijk zoveel sfeer in en zo'n mooie melodie. Dan is het alsof ik gelijk echt dingen zie, weet je. Alsof ik gelijk echt soort, stel ik maar gelijk een soort groen heuvellandschap voor met een riviertje wat er doorheen kabbelt. Ja. En dieren die daar dan, dus sowieso hemel, associeer ik altijd heel erg met dieren. Straks ook in de Bijbel staat over een leeuw en een schaap die dan gebroederlijk naast elkaar liggen. En als ik erin kom, zou ik echt heel leuk vinden als er heel veel dieren zijn. Ja, dat is wel het beeld wat de Bijbel schetst. Dus dat ze ook allemaal, dat ze elkaar niet meer eten, weet je wel? Leuk boek eigenlijk. Ja, het is best een leuk boek. Het is wel een van de meer vredelievere dingen die erin staat. Maar dat is een beetje het beeld wat ik hiervan krijg. Het is gewoon zo mooi. Okay. Zo. Nou, we gaan er naar luisteren. Het heet Air on the G-String. Van Bach dus. En dit was Miss Podcast. Na nu het NOS Journaal van 2 uur. Gevolgd door Focus. We gaan luisteren naar Bach. Dankjewel, David Bogert. Heel graag gedaan. Was superleuk. Vond ik ook. Okay, komt-ie. NPO Radio 1. Twee uur, Jurjen Boekra.